लूत ने कहा, अगर तुम मेरे कहने पर अमल करो, तो ये मेरी बेटियां जो तुम्हारे निकाह में हैं, तुम्हारे पास मौजूद ही हैं।